เรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องราวของคุณเนตรคุณเนตรเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าลงจากสถานีรถไฟตะพานหินจังหวัดพิจิตรตอนตีหนึ่งกับอีก15นาทียังจำเวลาได้ดีเลยแล้วก็หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวเข้าพักในโรงแรมที่อยู่ห่างจากย่านตลาดออกไปพอสมควรในปีพุทธศักราช2515ตรงนั้นมันเป็นโรงแรมขนาดกลางที่ค่อนข้างย่อมเยาซึ่งก็เรียกว่าถูกใจคุณเนตรพอสมควรเพราะต้องการเข้าพักแค่งีบจนถึงเช้าแล้วก็อาศัยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นเพราะว่ารุ่งเช้าขึ้นเมื่อติดต่อธุระในตลาดเรียบร้อยแล้วก็ต้องออกเดินทางต่อด้วยรถไฟขบวนก่อนเที่ยงคุณเนตรถามพนักงานที่โรงแรมซึ่งก็เป็นเจ๊กตัวผอมๆเหลืองๆคล้ายกับเป็นคนขี้ยาคุณเนตรบอกแบบนี้นะคะคุณเนตรว่าเอาแค่นอนถึงเช้าเท่านั้นเองเอาธรรมดาพนักงานคนนั้นก็บอกว่ามีก็กระตุกแบงค์ร้อยจากกระเป๋าเสื้อให้ก่อนจะบอกราคาคิดพิเศษหน่อยนะแค่นอนหลับแล้วก็อาบน้ำเช้าอืมได้ได้พนักงานคนนั้นก็ยิ้มเห็นฟันเหลืองอ่อยแต่ว่ายังอ้อยอิงไม่ยอมทอนเงินเออจะเอาเหล้าเอาเบียร์หรือเปล่าล่ะอืมดีเหมือนกันเหล้าแบรนด์โซดา2น้ำแข็งแห้งด้วยนะตังพอหรือเปล่าก็ทำท่าจะควักเงินเพิ่มให้ยังเหลือนิดหน่อยเอองั้นให้ลือขอบใจเขาก็ส่งกุญแจห้องพักให้ขั้น2ห้องริมสุดด้านขวามือนะคุณเออผู้หญิงละเอาไหมจะได้เรียกให้คุณเนตรสั่นหน้าแล้วก็เดินเคาะพวงกุญแจบันไดไปสู่ห้องพักพอเปิดประตูเข้าไปก็รู้สึกหัวเสียขึ้นมาหน่อยเพราะว่าที่นอนไม่ว่าจะเป็นพวกหมอนพวกอะไรคือมันอยู่ในสภาพที่มันไม่เรียบร้อยมันยุ่ยยุ่ยย่นย่นเหมือนมีคนมานอนแล้วพนักงานยังไม่ได้เข้ามาทำเตียงแต่ก็ยังดีที่บนผ้าปูที่นอนไม่มีคราบเมือกเป็นรอยด่างดวงชวนให้คลื่นเหียนก็ใส่หน้าให้กับความมักง่ายของบริการที่นี่แล้วก็เหวี่ยงกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นไปทางเก้าอี้รับแขกเริ่มปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตบานประตูเปิดออกไอ้โกหน้าเสี้ยมคนเดิมเดินถือถาดเครื่องดื่มที่สั่งเข้ามาวางลงบนโต๊ะรับแขกแล้วก็ปรีไปดึงผ้าปูที่นอนให้เข้าที่เข้าทางเออขอโทษนะคุงแขกพักเพิ่งออกไปครึ่งรกไฟที่ออกเมื่อกี้นี่เองยังไม่ทันเข้ามาจัดห้องแต่บ่อเชียงกังไม่เป็นไรนะเพราะคิดราคาพิเศษให้คุงอยู่แล้วพูดแล้วก็ยิ้มอวดฟันจนต้องรีบเมินหลบคราบเหลืองแล้วก็เริ่มแก้เข็มขัดตกลงไม่เอาผู้หญิงแน่นะคุงจะไล่ให้มังไปนองขี้เกียจตอบซ้ำซากก็เลยโบกมือไล่ไปไปไปกลับออกไปแล้วก็เดินตามหลังไปปิดประตูห้องหวนกลับมาชงเหล้าดื่มแก้หวยหนึ่งแก้วเต็มๆแล้วก็ฉวยผ้าเช็ดตัวพาดไหลเดินทงเข้าไปอาบน้ำใช้เวลาไม่นานนักก็เรียบร้อยเปิดประตูห้องน้ำก้าวออกมาสะดุ้งสุดตัวเลยถึงกับอุทานออกมาเบาๆแล้วก็รีบตวัดผ้าเช็ดตัวพันกายผู้หญิงนะสิยืนเด่นอยู่กลางห้องใช่ละส่งยิ้มให้อย่างมีไมตรีขออภัยที่ทำให้คุณตกใจค่ะผมไม่ได้เรียกผู้หญิงนี่เอ้ย คุณนี่ครับคุณเข้าห้องผิดหรือเปล่าเดี๋ยวคนที่เรียกคอยแย่เลยผู้หญิงคนนั้นหัวเราะพางกางแขนออกทั้งสองข้างก้มลงมองร่างตัวเองแล้วก็เอ่ยขึ้นพร้อมกับสบตาคุณเนตรดูสิคะฉันควรจะใช่น้องหนูประเภทนั้นหรือเปล่าแล้วนู่นกระเป๋าเดินทางของฉันค่ะคุณเนตรถึงกับยักคิ้วนึกในใจว่าไอ้โกเวนตะไลคงจะจัดห้องผิดละมั้งสาวน้อยคนนี้ลงจากรถไฟเที่ยวเดียวกับผมแล้วมาพักที่นี่แบบช่วงสั้นเหมือนผมแน่เลยเออขอโทษนะครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเอ่ยพอดีว่าห้องนี้เป็นห้องของคุณแน่เหรอครับค่ะฉันเพิ่งออกไปเมื่อตอนหลังเที่ยงคืนนี้เองจะขึ้นรถไฟเที่ยวตีหนึ่งค่ะอ๋อผมก็มาเที่ยวนั้นแต่ฉันตกรถแล้วค่ะอ้าวก็เลยต้องย้อนกลับมาอีกตายละสิโกหลบไปครอกฟรีหรือยังก็ไม่รู้ผมจะให้มันหาห้องใหม่ให้ถ้าไม่รังเกียจก็ไม่ต้องหรอกค่ะฉันแวะมาเอาของเฉยๆลืมอะไรไว้ล่ะครับฉันลืมสร้อยคอไว้ค่ะคุณเนตรสะดุ้งนิดหนึ่งชักจะยุ่งละสิถ้าเกิดหล่อนหาไม่เจอนี่คงซวยแน่เลยทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์หรือว่าหล่อนจะมาแผนสูงก็ไม่รู้เหมือนกันในใจก็คิดอคติในแง่อกุศลอดคิดไม่ได้นะฉันจำได้นะว่าฉันซุกไว้ใต้หมอนค่ะคุณช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อนี่ไงครับโล่งอกไปหน่อยนึกว่าหายแล้วเอาไปสิครับเอาไว้ตรงนั้นก่อนก็ได้ค่ะแค่ดูว่าไม่หายไปไหนก็สบายใจแล้วคุณดื่มเหล้าต่อสิคะฉันจะขอนั่งพักสักครู่หนึ่งคุณเนตรโยนหมอนทับสร้อยคอไว้ตามเดิมพร้อมกับ เดินไปยกกระเป๋าเดินทางมาวางที่ปลายเตียงดึงกางเกงแพรออกมานุ่งแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวคล้องคอไว้แล้วก็เดินกลับมานั่งที่เก้าอี้รับแขกพร้อมกับจัดแจงชงเหล้าสองแก้ว คุณคงพอดื่มได้นะครับ ถ้าต้องการมากกว่านี้ยังไงบอกผมนะเดี๋ยวผมชงให้ไม่ลำบากหรอก ขอบคุณค่ะฉันดื่มได ้คุณตกรถเที่ยวนั้นแล้วจะทำยังไงต่อไปครับ คงจะต้องไปเที่ยวเช้ามืดละค่ะถ้าคุณไม่รังเกียจฉันอยากจะขออาศัยนั่งที่เก้าอี้นี่แหละค่ะหลับนกเอาก็ได ้โธ่ผมไม่ยอมเสียความเป็นสุภาพบุรุษถึงขนาดนั้นหรอกครับเชิญคุณนอนพักบนเตียงนั่นเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจิบเหล้าไปเรื่อยๆถ้าง่วงก็หลับคาโต๊ะนี่ไปเลย เอ้าถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่นั่งคุยกันไปเรื่อยๆล่ะคะ เป็นความคิดที่ดีนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่อเนตรครับทำธุรกิจอยู่ภาคเหนือยังไงพรุ่งนี้ถ้าเสร็จธุระทันผมก็จะเข้ากรุงเทพด้วยรถไฟขบวนเที่ยง ฉันแววดาวค่ะเป็นนักร้องหางแถวน่ะเดินสายร้องเพลงตามไนท์คลับต่างจังหวัดไปเรื่อยๆฉันหมดสัญญาร้องเพลงที่นี่คืนนี้กำลังจะเดินทางต่อไปที่ลพบุรีค่ะแต่บังเอิญความจริงผมก็มีธุระที่ลพบุรีเหมือนกันนะตอนแรกผมก็คิดว่าจะเข้ากรุงเทพก่อนแล้วก็มาแวะที่ลพบุรีตอนขากลับพรุ่งนี้ผมอาจจะลงลพบุรีพร้อมคุณก็ได้นะผมอยากแวะฟังเสียงเพลงคุณหน่อยหล่อนหัวเราะระรื่นคงจับไตเจ้าชู้ของคุณเนตรออกละค่ะเพราะขึ้นชื่อว่านักร้องย่อมรู้เชิงตะเข้อยู่แล้วอย่าให้ฉันกลายเป็นต้นเหตุให้คุณเสียงานเลยค่ะฉันไม่ใช่นักร้องดังอะไรหรอกถึงต้องเดินสายอยู่ตามต่างจังหวัดไงล่ะคะ แต่คุณสวยขอโทษนะครับผมหมายความว่าความสวยก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ส่งให้นักร้องหญิงเด่นขึ้นมาได้นะผมคุ้นเคยกับบางคนที่ร้องไม่ได้เรื่องแต่แขกติดแน่นปึ๊กเลย ฉันอาจจะไม่โชคดีอย่างนั้นก็ได้ค่ะ หล่อนตอบแล้วก็กลั้วหัวเราะพร้อมกับยกแก้วเหล้าขึ้นจิบคุณเนตรจ้องมองหล่อนด้วยแววตากรุ่มกริ่มก็สันดานตะเคอีกนั่นแหละที่ทำให้คาดคะเนไปว่าถ้าคุยถูกคออะไรที่คิดว่ายากก็อาจจะง่ายเหมือนกามเทพชักนำก็ได้ผมว่าหล่อนเลิกคิ้วที่เรียวงามทำให้ดวงตาดูสวยสะดุดอารมณ์ยังมีเวลาเหลืออีกมากเลยนะผมกล่าวด้วยซุ้มเสียงที่อ่อนโยนแกมวิงวอนคุณอาจจะอึดอัดในชุดเดินทางแบบนี้ถ้าคุณเปลี่ยนชุดสบายๆน่าจะเหมาะนะครับ ค่ะถ้าเป็นความต้องการของคุณ คุณเนตรบอกว่าผมแทบสำลักเหล้าที่กำลังจะกลืนเพราะไม่ทันสิ้นเสียงหวานๆหล่อนก็ลุกขึ้นพร้อมกับหันหลังมาทางคุณเนตรเองแล้วก็เอี้ยวหน้ามาบอกช่วยรูดซิปหลังเสื้อให้หน่อยสิคะเสียงของเธอแว่วหวานมากจนเกือบผวาขึ้นไปหัวใจเต้นแรงเพราะนึกถึงเหตุการณ์ที่มันควรจะดำเนินต่อไปผู้หญิงอย่างหล่อนไม่ยากถ้าหากว่าหล่อนเต็มใจบนเตียงนอนคืนนั้นคุณเนตรเองยังคงนอนกายร่างเปล่าเปลือยของแววดาวอยู่อย่างไม่ยอมคลาดคลายรสสวัสดิ์ที่ผ่านพ้นไปแล้ว2ครั้งยังเหนี่ยวรั้งอารมณ์ของคุณเนตรให้ติดตรึงอยู่ในความหอมหวนรนจนใจนึกเสียดายที่หล่อนเองยืนยันว่าจะเดินทางไปด้วยรถไฟเที่ยวเช้ามืดไปขบวนเที่ยงกับผมเถอะแววดาวหรือไม่อย่างนั้นผมก็จะไปพร้อมกับคุณเที่ยวเช้ามืดถ้าคุณอนุญาตเธอสั่นหน้าแล้วก็ยิ้มน้อยๆวางมือลงบนมือของคุณเนตรที่กำลังเคลียร์คลึงอยู่บนเต้านมที่อวบอิ่ม เราต่างก็มีหน้าที่การงานค่ะคุณเนตรอย่าให้ความใคร่ของเราทำลายอนาคตตัวเองเลยนะคะแต่ฉันก็จะไม่ลืมคุณเด็ดขาดค่ะผู้ชายที่น่ารักแล้วก็แสนดีของฉันฉันจะจำคุณไว้ว่าครั้งหนึ่งฉันได้พบผู้ชายที่บริสุทธิ์ใจกับฉันก็คือคุณหลังจากที่ฉันได้พบพานกับความโหดร้ายของผู้ชายบางคนบางกลุ่มมาแล้ว ผมก็จะไม่ลืมคุณเช่นกันคุณแววดาวปานแดงของคุณสวยแปลกตาเหลือเกินสีแดงจัดเชียวนะแล้วก็เป็นรูปเรียวยาวผิดกับปานแดงของคนอื่นที่ผมเคยเห็นมาส่วนมากจะเป็นวงกลมหรือวงรีรูปไข ่ตีเท่าไหร่แล้วคะ เกือบตีสี่แล้วครับ เวลาของเราสั้นเหลือเกินนะ ถ้าคุณอย่าพยายามทำลายข้อตกลงที่เราสัญญากันไว้แล้วสิคะฉันจะไปตอนเช้ามืดคุณไปรถขบวนเที่ยงครับผมจะรักษาสัญญาแต่เมื่อผมเสร็จธุระทางกรุงเทพแล้วผมไปพบคุณที่ลพบุรีนะว่าแต่คุณร้องเพลงอยู่ที่ไนท์คลับไหนล่ะ แววดาวไม่ตอบแต่รั้งใบหน้าของคุณเนตรเข้าไปประกบจูบอย่างเร่าร้อนเวลาของเราเหลือน้อยแล้วนะคะถ้าคุณอยากจะรักฉันรักฉันอีกสักครั้งสิคุณเนตรตอบจูบหล่อน ด้วยจูบที่อ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็ยิ่งทวีความเร่าร้อนหนักหน่วงขึ้นทีละน้อยกอดกระหวัดรัดกายกันแนบแน่นแล้วคุณเนตรก็เหมือนกับค่อยๆเคลิ้มหนังตาหนักอึ้งก่อนจะหลับไปมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่อฟ้าสางข้างๆตัวว่างเปล่าแววดาวจากไปตามเวลาที่หล่อนยืนยันจริงความอ่อนเพลียและก็ความง่วงทำให้อยากจะหลับต่อก็เลยพลิกร่างล่อนจ้อนนอนคว่ำสอดมือเข้าไปใต้หมอนให้หลับสบายเอ๊ะรีบดึงมือกลับออกมาพร้อมกับสายสร้อยห้อยพระเครื่องตายแล้วสิคงรีบไปก็เลยลืมอีกทั้งที่ตั้งใจกลับมาเอาคุณเนตรทิ้งตัวลงจากเตียงหันมองออกไปนอกหน้าต่างตีนฟ้าเปิดรำไรใกล้จะสว่างแล้วก็เพ่นไปล้างหน้าล้างตาอย่างลวกๆในห้องน้ำแล้วก็ถลาไปสวมเสื้อผ้าวิ่งไปอาจจะทันแววดาวที่สถานีแล้วค่อยกลับมานอนต่อก็ได้เมื่อคิดแบบนั้นก็รีบยัดเท้าลงไปในรองเท้าโดยไม่ยอมเสียเวลาสวมถุงเท้าสายสร้อยของหล่อนอยู่ในกำมือของคุณเนตรแล้วเดินลงจากชั้นบนของโรงแรมอย่างรวดเร็วพอพ้นชายคาเท่านั้นคุณเนตรก็วิ่งหน้าตั้งทันทีจะจริงหรืออุปทานก็ไม่รู้ได้ยินเสียงแตรรถไฟแว่วมาตามสายลมยังไม่ทันเข้าสถานีหรือว่าออกไปแล้วก็ไม่รู้เว้ยก็เปรยกับตัวเองแล้วก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นไปอีกเมื่อถึงชานชาลาสถานีก็ยืนคอตกเพราะว่ารถไฟเที่ยวที่แววดาวโดยสารไปนั้นออกไปแล้วออกไปตั้ง10นาทีแล้วคุณเจ้าหน้าที่สถานีตอบกลับไปนอนดีกว่าก็บอกกับตัวเองพร้อมกับปาดเหงื่อที่ซึมบนหน้าผากทั้งที่เป็นเวลาย่ำรุ่งที่หนาวเย็นแล้วค่อยแวะเอาสร้อยไปคืนให้เธอที่ลพบุรีก็แล้วกันเออดีเหมือนกันจะได้อยู่ด้วยกันอีกสักคืน2คืนหลังจากนั้นก็เดินเอื่อยเฉื่อยกลับโรงแรมลมยามรุ่งอรุณก็โชยมาต้องร่างที่ชื้นเหงื่อทำให้เย็นวาบสูดลมหายใจรับอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดสดชื่นขึ้นอีกมากแต่ว่ารู้สึกตึงๆที่น่องเพราะเมื่อกี้วิ่งสะบัดเหมือนกันก็รำพึงชื่อแววดาวแล้วก็ยิ้มกับแสงตะวันที่เรืองขอบฟ้าหน้าขำตัวเองนะที่หลับกลางอากาศในขณะที่จูบหล่อนก่อนจะบรรเลงเพลงสวัสดิ์บทที่3ป่านนี้เธอคงจะหัวเราะเยาะเราอยู่บนรถไฟละมั้งดวงหน้าของแววดาวสวยดีแต่แววตาอมเศร้าในความหวานผิวพรรณค่อนข้างขาวแบบสาวภาคกลางในตลาดสวดทรงองค์เอวได้สัดส่วนแล้วก็แน่นอนคุณเนตรรู้สึกว่าเธอผ่านผู้ชายมาแล้วพอสมควรความกระชับชิดเหลืออยู่ไม่มากนักซึ่งก็น่าจะเป็นแบบนั้นสำหรับนักร้องหางแถวที่เดินสายร้องเพลงก็ย่อมจะต้องหาลำไพ่พิเศษไปด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องนอนกับผู้จัดการไนท์คลับหรือเจ้าของห้องอาหารที่จ้างร้องเพลงดีไม่ดียังต้องบริการพิเศษแก่เจ้าใหญ่นายโตประจำท้องถิ่นอีกด้วยเรื่องแบบนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่ในแวดวงก็เลยเดินรับรมพลางครุ่นคิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไปสะดุดประทับใจรอยปานแดงที่ใต้ฐานเต้านมด้านซ้ายของแววดาวซึ่งมันเป็นสีแดงจัดแล้วก็เป็นขีดริ้วๆประมาณ1นิ้วเท่านั้นเองดูเหมือนกับปานแดงทั่วไปที่เคยเห็นมันแปลกตาจนจูบแล้วจูบอีกนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อถึงโรงแรมคุณเนตรเองก็ก้าวสวบเข้าไปหาไอ้โกหน้าเซียมที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์คือตั้งใจว่าจะสั่งกาแฟร้อนแต่ยังไม่ทันอ้าปากมันก็โผล่ออกมาซะก่อนผู้หญิงที่พักห้องคุณเมื่อคืนนี่ถูกฆ่าตายฮะอะไรนะอีเป็นนักร้องจะไปขึ้นรถไฟถูกไอ้เหี้ยกลุ่มไหนก็ไม่รู้ข่มขืนข้างทางมีรอยแทงที่ใต้ราวนมข้างซ้ายแผลเดียวตำรวจเอาศพไปไว้วัดแล้วคุณเนตรลืมหายใจไปชั่วขณะค่ะเมื่อไหร่อ่ะก่อนรถไฟมาสิคงก่อนตีหนึ่งหน่อยๆมั้งความรู้สึกตอนนั้นคือหนาวเย็นไปทั้งตัวก้มลงมองในอุ้งมือของตัวเองสร้อยคอกับพระเครื่องเลี่ยมทองสะท้อนประกายวาววับแต่นึกไปถึงปานแดงใต้ฐานเต้านมข้างซ้ายของหล่อนแววดาวคุณเนตรรีบพิงเคาน์เตอร์เพราะว่าเข่าอ่อนยวบก่อนตีหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วคุณเนตรก็ส่วนเซล้มลงสติสัพพัญญะก็ดับวูบไป คุณผู้ฟังคะเชื่อกันว่าวิญญาณผีแต่หงนั้นดุแล้วก็เฮี้ยนมากค่ะเรื่องที่บีจะเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนที่รู้เบื้องหลังเหตุการณ์เรียกว่าต้องขนหัวลุกกันมาแล้วเรื่องเกิดขึ้นที่งานประจำปีหลวงพ่อโสธรที่8ริ้วฉะเชิงเทราใครๆก็รู้นะคะว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวหรือแม้กระทั่งคนเฒ่าคนแก่ต่างก็แห่แหนไปเที่ยวไปกินกันล้นหลามบางคืนก็เบียดเสียดยัดเยียดกันแทบจะเดินไปไม่ได้เพราะว่าในย่านนั้นเป็นที่รวมใจของชาวพุทธมีงานขึ้นครั้งใดก็เลยมีคลื่นมนุษย์หลั่งไหลยาวเหยียดทุกปีในปีนั้นเหมือนกันค่ะ งานได้ดำเนินมาอย่างราบรื่นจนกระทั่งถึงคืนที่4ก็เกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายผู้ตายเป็นคนมาจากถิ่นอื่นส่วนฆาตกรเป็นนักเลงในย่านนั้นเองไอ้ศักดิ์เป็นคนฆ่าครับชาวบ้านพลเมืองดีคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์กับตาตัวเองได้บอกกับตำรวจผมเห็นจะเลยครับหมวดพลเมืองดีอีกคนหนึ่งให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับตำรวจบอกว่าคนที่ตายนี่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเห็นมาเที่ยวงาน2 คืนติดกันแล้วครับมันมากับเพื่อน2 คนแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมคืนนี้มันมาคนเดียวผมเห็นมันมาเจาะแจ๊จีบนงนุชทั้งคืนส่วนไอ้ศักดิ์นั้นคือหนุ่มที่รักใคร่ชอบพอกันกับนงนุชอยู่ก่อนแล้วไอ้หมอนั่นมันไม่รู้อีโหน่อีเหน่ดันมาจีบคู่รักของไอ้ศักดิ์นักเลงเจ้าถิ่นเข้านะสิไอ้ศักดิ์มันก็เลยส่งไปลงนรกซะเลยพลเมืองดีอีกรายหนึ่งกล่าวย้ำถึงสาเหตุของการฆ่ากันตายในคืนนั้นซึ่งก็มีพยานหลายคนค่ะร่วมยืนยันเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าก่อนที่ไอ้หนุ่มต่างถิ่นจะเอาชีวิตมาทิ้งในงานวัดนี้ได้เกิดปีนเกลียวกันกับไอ้ศักดิ์นักเลงเจ้าถิ่นขึ้นมันขุ่นเคืองอยู่แล้วที่มาจีบคู่รักของมันถึง2 คืนติดกันมันก็เลยถึงจุดที่หมดสิ้นความอดทนอดกลั้นต้องระเบิดมันออกมาด้วยความหึงหวงและก็ต้องการรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองแต่ไอ้หนุ่มผู้เคราะห์ร้ายไม่ได้ถูกฆ่าต่อหน้าต่อตานงนุชแม่ค้าข้าวโพดคั่วหรอกนะคะมันถูกไอ้ศักดิ์ฟันด้วยดาบคมกริบจนแขนขาดแต่ก็ยังหืดสู้ด้วยเลือดนักเลงลูกทุ่งเหมือนกันจนกระทั่งถูกปลายดาบเสียบเข้าที่อกเป็นแผลชะกันแล้วก็สมซานกระเสือกกระสนไปนอนตายจมกองเลือดอยู่ห่างจากศาลาพักร้อนข้างทางไม่มากนักแล้วศพก็ได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่โกดังเพื่อรอญาติมาติดต่อรับไปดำเนินการทางศาสนาต่อไปฝ่ายไอ้ศักดิ์ค่ะเมื่อกลายเป็นฆาตกรก็เกิดกลัวความผิดสิทีนี้กลัวว่าจะต้องติดคุกหรืออาจจะโดนโทษประหารหนีกฎหมายบ้านเมืองไปหลบซ่อนตัวอยู่บ้านญาติเองจะอยู่ที่นี่นานไม่ได้หรอกนะไอ้ศักดิ์ตำรวจต้องสืบรู้เข้าสักวันหนึ่งทางที่ดีเองควรไปให้ไกลจากที่นี่นะแล้วเองมีเพื่อนฝูงที่ไหนบ้างล่ะ ก็มีที่สระบุรีคนนึงแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือยัง ย้ายหรือไม่ย้ายเองก็ต้องรีบไปเพราะถ้าขืนเองอยู่ที่นี่แล้วตำรวจมาเจอเข้าข้าก็จะเข้าปิ้งไปด้วยพรุ่งนี้เองไปเลยนะข้าจะช่วยเรื่องค่ารถค่าราให้คุณผู้ฟังคะและด้วยเหตุนี้เองไอ้ศักดิ์ก็เลยจำใจต้องออกจากบ้านญาติเพราะว่ามันเองก็ไม่อยากจะให้ญาติของมันต้องมารับเคราะห์ไปกับความผิดของมันแต่ด้วยความเป็นห่วงนงนุชสาวคนรักคือแทนที่มันจะไปหาเพื่อนที่สระบุรีทันทีมันดันกลับแอบไปหานงนุชที่บ้านก่อนไปเพื่อขอความเห็นใจหรืออะไรก็แล้วแต่คือกะว่าจะไปชวนกันไปอยู่ด้วยเป็นผัวเป็นเมียกันที่สระบุรีซะเลยหรือก็ไม่รู้นงนุชนั้นถึงแม้ว่าจะรักจะชอบพอกับไอ้ศักดิ์แค่ไหนก็ตามก็มีความจำเป็นที่ต้องปฏิเสธค่ะฉันอยู่กับแม่แค่2 คนนะพี่ศักดิ์และแม่ก็เจ็บออดๆแอดๆ3 วันดี 4 วันไข้พี่จะให้ฉันทิ้งแม่ไปตอนนี้ฉันทำไม่ได้หรอกนะพี่ฉันเข้าใจแล้วก็รักพี่มากก็จริงแต่พี่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็เห็นใจฉันด้วยว่าฉันไปกับพี่ไม่ได้ไอ้ศักดิ์มันฟังเหตุผลของนงนุชแล้วก็เข้าใจละค่ะแล้วก็หมดปัญญาที่จะตื้อพาเอานงนุชไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดสระบุรีก็เลยได้แต่อะไรอาวรเป็นที่สุดเมื่อสาวสวยบอกกับหนุ่มคนรักว่าพี่ศักดิ์ก็ไม่ควรจะหึงหวงมันจนเกินไปแต่ถ้าฉันเป็นพี่ฉันก็ควรจะห้ามใจไม่ได้เหมือนกันแหละเพราะมันเหยียบหน้าพี่ถึงที่เออพี่แล้วทำไมพี่ศักดิ์ไม่มอบตัวกับตำรวจล่ะติดคุกยังมีวันออกนะพี่ถ้าหนีแบบนี้จะไม่มีวันพบกับความเป็นอิสระแน่นอนไอ้ศักดิ์ได้ยินแบบนั้นก็เลยคิดหนักเลยทีนี้และก็เริ่มจะคิดได้ด้วยเออจริงของนุชนะถ้าติดคุกยังมีวันได้พบกันแต่ถ้าพี่มอบตัวตามที่นุชบอกแล้วต้องติดคุกเป็นปีๆนะนุชจะรอพี่ไหวหรือเปล่าล่ะฉันรอได้จ้ะพี่ศักดิ์สำหรับพี่คนที่ฉันรักนะนานแค่ไหนฉันก็รอได้คนอย่างไอ้ศักดิ์ถึงแม้มันจะใช้ชีวิตเป็นนักเลงแต่ก็ไม่เคยนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวหรือว่าข่มเหงรังแกชาวบ้านมิหนำซ้ำค่ะมันยังชอบที่จะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าซะด้วยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดมาจากอารมณ์ชั่ววูบเพราะความหึงหวงในตัวของนุชสาวคนรักและก็ยังมีโอกาสได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษด้วยคือถ้าพิจารณากันตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะแล้วมันก็เป็นการทะเลาะวิวาทไม่ใช่เจตนาฆ่าโดยตรงหลังจากร่ำลาสาวคนรักแล้วไอ้ศักดิ์ค่ะก็เดินหันหลังกลับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสถานีตำรวจแต่ว่าระหว่างทางมันจะต้องผ่านไปทางหลังวัดที่มีโกดังเก็บศพคนที่ถูกฆ่าอยู่ด้วยทำให้ใจคอไม่ค่อยจะสู้ดีนักแต่ถ้าคิดไปอีกทางนึงว่าคนเราเมื่อตายไปแล้ว ร่างกายก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติแล้วก็สลายไปในที่สุดใช่ไหมคะมันก็เลยทำใจให้เป็นปกติเดินมุ่งหน้าไปรับกรรมตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไปทว่าไอ้ศักดิ์ยังเดินไม่ทันพ้นหลังวัดแห่งนั้นเลยมันก็ต้องเจอกับใครคนหนึ่งครั้งแรกมันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเพราะว่าเห็นเป็นเงาตะคุ่มยืนอยู่คนต้นไม้ใหญ่ริมทางคิดว่าเป็นชายหนุ่มแถวนั้นมายืนรอแฟนมันก็เลยเดินผ่านโดยไม่สนใจแต่พอคล้อยหลังไปไม่กี่ก้าวมันถึงกับสะดุ้งหยุดชะงักเมื่อมีเสียงห้าวๆเรียกชื่อมันออกมาอย่างชัดเจน ไอ้ซักใครเรียกข้าวะจำข้าไม่ได้หรือว่าไอ้ซัก ความมืดทำให้มองเห็นไม่ค่อยถนัดนักไอ้ศักดิ์พยายามหักใจไม่คิดเป็นอย่างอื่นก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักกันมาดักส่งข่าวหรือข่าวร้ายหรือข่าวดีอะไรเกี่ยวกับการฆ่าคนตายที่มันก่อขึ้นแล้วก็ได้หลบหนีไป ไอ้พลาดเด้อมันก็เดาสุ่มถามออกไปละค่ะพลางเขม็งมองฝ่าความมืดข้าไม่ใช่ไอ้พลาดบ้าบออะไรของเองข้าชื่อไอ้ทรงคนบางพลีเพื่อนเก่าของมึงไงล่ะ แต่ข้าไม่มีเพื่อนชื่อนี้นี่หว่างั้นเองดูที่แขนข้าสิพลางก้าวออกไปพ้นจากเงามืดของใต้ต้นไม้แล้วเองจำข้าได้แม่นขึ้นไหมไอ้ศักดิ์มองไปที่ร่างนั้นอย่างเคร่งขรึมแล้วก็ต้องถอยหลังแทบผงะงายหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวเมื่อสิ่งที่มันได้เห็นชัดเจนขึ้นเพราะว่าไอ้คนที่แนะนำตัวว่าตัวเองชื่อส่งนั้นคนบางพลีนั้นก็คือนักเลงต่างถิ่นที่มาเจาะแจะจอแจกับนงนุชและถูกฟันแขนขาดแล้วก็ทะลวงหน้าอกตายในงานนั่นเองค่ะไอ้ศักดิ์พยายามรวบรวมสติให้มั่นคงขึ้นแล้วก็บอกว่าไอ้ทรงข้ากลัวเองแล้วอย่าจองเวรกับข้าเลยอโหสิกรรมให้ข้าเถอะที่ข้าทำไปก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบเพราะความหึงหวงแฟนข้าจนลุแก่โทสะเองไปที่ชอบเถอะแล้วข้าจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ไอ้ศักดิ์เองก็ละล่ำละลักแทบจะไม่เป็นประโยคท่ามกลางเสียงหัวเราะแหบห้าวของไอ้ส่งปีศาจแขนด้วนก็ค่อยๆก้าวเข้ามาหาไอ้ศักดิ์และยกแขนข้างที่ขาดด้วนให้ดูไอ้ศักดิ์ก็ถอยหลังกรูดด้วยความหวาดกลัวทั้งที่ในชีวิตมันก็ไม่เคยคิดจะกลัวอะไรเลยนะคะแม้แต่กับผีที่มันคิดอยู่เสมอว่าไม่มีทางมีจริงแต่ว่าคราวนี้มันก็ได้ประสบกับตัวเองเข้าอย่างจังต่อหน้าต่อตาแบบนั้นเนื้อตัวจึงสั่นเทาไปหมดหนาวไปทั้งตัวขนลุกไปทั้งตัวพอไอ้ศักดิ์ทำท่าจะหันหลังวิ่งหนีเท่านั้นมันก็มีอันก้าวขาไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่าคอของมันเนี่ยคือเหมือนกับถูกคีมเหล็กบีบเข้าให้เต็มแขนมันก็ดิ้นทุรนทุรายเพราะว่าหายใจไม่ออกจะเรียกร้องให้คนช่วยก็เปล่งเสียงไม่ออกคือรู้สึกคล้ายกับโดนยกลอยขึ้นจากพื้นดินจนสูงพอสมควรแล้วก็ถูกโยนลอยและลิ้วให้ตกลงกระแทกพื้นเต็มแรงมันก็ดิ้นพรวดพราดอ้าปากพะงาบพะงาบพร้อมกับได้ยินเสียงปีศาจแขนด้วนหัวเราะอย่างสะใจเป็นเสียงประกาศถึงความเป็นผู้มีชัยในขณะที่มันค่อยๆนิ่งจนเหลือเพียงร่างที่สงบแต่ว่าดวงตาเบิกค้างด้วยความเจ็บปวดและหวาดกลัวอย่างสุดขีดไอ้ศักดิ์ตายซะแล้วว่ะชาวบ้านที่มาพบศพก็บอกต่อๆกันเอ็ดอึงไปทั่วละแวกนั้นแต่ก็เป็นปริศนานะคะว่ามันตายเพราะอะไรใครฆ่ามันบางคนก็ออกความเห็นว่ามันตายอย่างแปลกประหลาดแขนกับคอหักกรอบแกรบจนหมุนได้ข่าวผีไอ้ด้วนมาล้างแค้นเอาชีวิตมันแน่เลยว่ะและไม่ว่าใครจะคิดหรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรคนที่เศร้าสลดใจเสียใจที่สุดก็คือนงนุชในงานศพของไอ้ศักดิ์สาวสวยผู้เป็นต้นเหตุนั่งร้องไห้ปิ่มจะขาดใจตายตามไปด้วยนั่นเองสายฝนที่กระหน่ำหน่วงหนักมาตั้งแต่หัวค่ำขาดเม็ดไปแล้วม่านฟ้าสีดำทึบเริ่มปรากฏแสงดาวพราวพรายระยิบระยับท้องทุ่งฉ่ำฝนนอกหมู่บ้านศาลาซึ่งกว้างขวางโล่งลิ่วไปจรดลำแม่น้ำอิงแผ่เวิ้งว้างอยู่ในความมืดเปลี่ยวอันเยือกเย็นเสียงแมลงกลางคืนนานาชนิดกรีดปีกบรรเลงบทเพลงแห่งราตรีประสานเสียงกันแซ่แซวคละเคล้าไปกับเสียงกบเขียดแล้วก็อึ่งอ่างร้องแข่งกันระงมฝูงหิ่งห้อยนับล้านบินลอยอ้อยอิ่งกระพริบแสงแวบวับและท่ามกลางความมืดมิดแสงสว่างสีเขียวเรืองดวงหนึ่งมองเห็นเด่นสะดุดตาลอยฉวัดเฉวียนสูงบ้างต่ำบ้างใกล้เข้ามาเป็นลำดับที่สุดก็มาถึงแอ่งน้ำตื้นๆริมคันนาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกบเขียดที่กำลังเริงร่ารับกันกับฝนแสงที่เปล่งสีเขียววูบวาบนั้นไม่ใช่ดวงไฟหรืออะไรทำนองนั้นค่ะกลับเป็นศีรษะมนุษย์ซึ่งเหลือแต่คอต่อด้วยตับไตไส้พุงห้อยร่องแร่งและก็เป็นศีรษะของหญิงแก่ผมยาวหยาบยุ่งเป็นกระเซาะกระเซิงรุงรัง ใบหน้าชราตกกระซูบโซมแห้งเหี่ยวริมฝีปากจีบย่นแสแยะเผยเล็กน้อยอวดฟันสีเหลืองสกปรกยื่นเหยินคดเกน่ากลัวดวงตาเบ้าลึกโหลลุกวาวกรอกกลิ้งไปมาคือมองหาเหยื่ออย่างโหยหิวประกอบทุกส่วนล้วนหน้าขยะแขยงแล้วก็หน้าพรั่นพรึงสุดประมาณมันลอยนิ่งเล็งเลยอยู่ชั่วขณะก็ฉกวูบลงต่ำอ้าปากงับเขียดตัวอ้วนที่เกาะอยู่ริมแอ่งด้วยความรวดเร็วฉับไวราวกับงูฉกสัตว์เคราะห์ร้ายก็ดิ้นกระเดวกระเดวคาปากซึ่งไม่ได้กัดกินแต่กลับดูดดื่มเฉพาะเลือดสดๆอย่างหิวกระหายจนกระทั่งเขียดตัวนั้นซีดเซียวเหยียดขาแข็งทื่อในตัวไม่เหลือเลือดแม้แต่หยดเดียวนั่นแหละศีรษะอัปลักษณ์หน้าสะพึงกลัวจึงได้ปล่อยทิ้งแล้วก็โฉบลงเล่นงานเหยื่อตัวอื่นต่อไปมันก็ลอยขึ้นลงขึ้นลงครั้งแล้วครั้งเล่าไม่นานนักข้างแอ่งน้ำตื้นๆก็เลยเกลื่อนไปด้วยซากพวกกบพวกเขียดทว่าปีศาจตัวที่มาแต่หัวกับไส้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะอิ่มหนำสำราญนะคะมันก็ยังคงจะจับกบจับเขียดดูดเลือดอยู่อีกนานหากไม่มีเสียงหนึ่งแว่วลอยมาตามลมซึ่งเป็นเสียงร้องของทารกที่เพิ่งคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาปีศาจหญิงชราคายซากเขียดทิ้งดวงตาที่มันปนไปด้วยความชั่วร้ายกรอกกลิ้งลอกแลกขณะที่ลอยตัวสูงขึ้นและแล้วก็พุ่งฝ่าความมืดไปตามทิศทางของเสียงและกลิ่นคาวเลือดเพราะอาหารชนิดใหม่โอชะมากกว่ากบเขียดนักสักพักใหญ่ๆค่ะหัวกับไส้ก็ลอยเรืองแสงวูบวาบมาอยู่เหนือหลังคาเรือนไม้ใต้ถุนสูงซึ่งผู้คนกลุ่มหนึ่งกำลังพลุกพล่านวุ่นวายกันอยู่ในบ้านทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายต่างก็สารวนช่วยกันคนละไม้คนละมือหยิบนู่นช่วยนี่ไม่มีใครเกี่ยงงอนเนื่องจากว่าเมียสาวของเจ้าของบ้านเพิ่งจะคลอดลูกท้องแรกเมื่อไม่กี่นาทีมาก่อนเสียงร้องของเด็กอ่อนลอยลอดออกมาจากในเรือนเสียงได้ยินชัดเจนค่ะหัวปีศาจก็แลบลิ้นยาวเฟื้อยเลียริมฝีปากด้วยความอยากลิ้มรสของที่ตัวเองชอบก่อนจะลอยต่ำลอดเข้าไปใต้ถุนบ้านเพื่อที่จะกินเลือดและก็ของสกปรกซึ่งมักจะถูกทิ้งลงช่องกระดานตามประสาบ้านนอกชนบทห่างไกลแต่แล้วก็ต้องชะงักทำตาลุกวาวอย่างเครียดแค้นขัดเคืองจะไม่ให้เครียดแค้นได้อย่างไรล่ะคะก็เพราะว่าใต้ถุนบ้านถูกโปะไว้ด้วยกิ่งพุทราที่มีหนามแหลมสะสมอยู่เต็มใต้ถุนบ้านไปหมดขืนว่ากระสือตัวนี้เนี่ยดันทุรังเข้าไปมีหวังที่จะถูกหนามเกี่ยวไส้ติดแงกอยู่ตรงนั้นอย่างแน่นอนมันก็เลยลอยกลับออกมาวนขึ้นบนชานที่ว่างโล่งด้วยผู้คนทั้งกลุ่มต่างเข้าไปรวมกันอยู่ในเรือนปีศาจตนนี้เลียริมฝีปากอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นหม้อดินที่ใส่รกเตรียมที่จะเอาไปฝังถูกวางทิ้งอยู่ที่นอกประตูมันก็เลยพุ่งวาบเข้าไปอย่างไม่รอช้าลิ้นยาวเหยียดแลบล้วงลงไปในหม้อดินมันตวัดเอาสายรกขึ้นมาเข้าปากเคี้ยวกินอย่างอร่อยอร่อยสายรกยังคาปากอยู่เลยหญิงวัยกลางคนรูปร่างอ้วนจ้ำม่ำคนหนึ่งก็เปิดประตูก้าวพรวดพราดออกมาอย่างกระทันหันหัวกับไส้เรืองแสงที่ลอยวูบวาบอยู่เหนือหม้อดินทำเอาผู้หญิงคนนี้ตกใจตาเหลือกตาปลิ้นสะดุ้งสุดตัวพร้อมกับตะโกนออกมาบอกว่าผีกระสือหญิงเจ้าเนื้อร้องลั่นหมุนตัววิ่งตึงตังกลับเข้าไปในเรือนพร้อมทั้งแหกปากโวยวายเอตโรผีกระสือช่วยด้วยกระสือมันกินรกช่วยด้วยช่วยกันเร็วทั้งที่ปากยังคาบสายรกปีศาจจอมตะกละก็จำต้องลอยวืดขึ้นไปที่สูงฉับพลันแต่กระนั้นก็เถอะค่ะเกือบไม่ทันการเพราะว่าเพียงไม่กี่อึดใจให้หลังชายชะกันสองคนก็เพ่นโครมครามตามกันมาผ่านประตูด้วยดาบเปลือยคมยาวเฟื้อยกระชับติดมือคนละเล่มหนึ่งในสองคนนั้นโดดฟันสุดแรงเกิดทว่ากระสือลอยขึ้นสูงพ้นปลายดาบไปยังวุดวิดจากนั้นก็พุ่งฝ่าความมืดหนีห่างออกไปด้วยความรวดเร็วเหมือนผีพุ่งใต้ที่สุดก็หายวับไปและนี่คือพฤติกรรมหนึ่งของกระสือปีศาจนักล่ายามราตรีกระสือเป็นผีพื้นเมืองประจำถิ่นชนบทไทยมาเนิ่นนานเต็มทีนะคะเท่าที่ปรากฏยังไม่มีใครสืบสาวราวเรื่องค้นคว้าย้อนกลับไปถึงอดีตจนได้หลักฐานอ้างอิงแน่ชัดว่ากระสือเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นในยุคสมัยใดแต่ว่าที่แน่ๆก็คือพูดผีสกุลนี้เกี่ยวข้องกันกับสังคมพื้นบ้านไทยมาแต่โบราณกาลกระสือมีแต่เฉพาะเพศหญิงค่ะไม่มีเพศชายและส่วนใหญ่นะมักจะเป็นผู้หญิงชรามากกว่าหญิงสาวอย่างที่เห็นในหนังในทีวีในภาพยนตร์ตามคำบอกกล่าวหรือว่าเรื่องราวที่สืบทอดกันมานะคะ ในเวลากลางวันกระสือก็เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วค่ะไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่างออกไปเป็นพิเศษแต่ว่าตกกลางคืนนั่นเองผู้หญิงที่เป็นกระสือหรือว่ามีวิญญาณของกระสือสิงสู่อยู่ในร่างก็จะถอดหัวแล้วก็จะมีแต่ตับไตไส้พุงออกไปจากตัวล่องลอยออกไปหากินแล้วก็เปล่งแสงสีเขียวเรืองสว่างวาวเป็นดวงกลมโตมองเห็นได้แต่ไกลว่ากันว่ากระสือมันชอบกินของสดของคาวพวกกบเขียดก็เป็นอาหารโปรดชนิดหนึ่งเหมือนกันในแถบถิ่นชนบทภาคเหนือหากเป็นฤดูฝนตอนเช้าๆมักจะเห็นซากกบซากเขียดตัวซีดเซียวตายกันเกลื่อนอยู่ตามริมแอ่งน้ำหรือว่าในเรือกสวนไร่นาโดยไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อยซึ่งพวกผู้ใหญ่ก็จะบอกกับเด็กๆกันอยู่เสมอนะคะว่าเพราะถูกกระสือจับดูดเลือดดูดเนื้อกันจนหมดแต่ที่มันโปรดปรานยิ่งกว่ากบเขียดก็คือเลือดสดๆแล้วก็รกเด็กอ่อนบ้านใดที่คลอดลูกใหม่เจ้าผีร้ายจอมตะกละก็จะไปวนเวียนอยู่ใกล้ๆคอยหากินของโปรดว่ากันว่าถ้าสบโอกาสเหมาะไม่มีคนระวังดูแลดีพอเด็กทารกที่เพิ่งเกิดมันก็ไม่เว้นค่ะเผลอเมื่อไหร่เป็นเสร็จมันแน่นอนดังนั้นวันใดที่สมาชิกในครอบครัวคลอดลูกชาวบ้านก็เลยมักเอาหนามพุทรามาสะไว้ใต้ถุนเรือนเพื่อเป็นการป้องกันกระสือก็เลยไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวหนามจะเกี่ยวไส้เอานอกจากนั้นนะคะของสดของคาวที่ว่าพวกมันยังชอบกินพวกอาจมสกปรกสารพัดและเมื่อกินแล้วก็อาศัยเช็ดปากตามผ้าผ่อนที่ชาวบ้านตากทิ้งไว้ข้ามคืนซึ่งพอรุ่งเช้าเจ้าของมาเห็นรอยเปรอะเปื้อนก็จะเอาผ้าผืนนั้นไปนั่งหรือต้มในน้ำเดือดวิธีนี้ว่ากันว่าทำให้ปีศาจร้ายซึ่งเป็นคนปกติในตอนกลางวันเกิดปวดแสบปวดร้อนปากคอทรมานแสนสาหัสหนักเข้ามันทนไม่ไหวมันก็จะต้องไปวิงวอนขอร้องให้เลิกต้มผ้าแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองน่ะเป็นกระสือหลังจากนั้นก็จะถูกลงโทษทันตามแต่ชาวบ้านจะเห็นสมควรส่วนใหญ่มักจะขับไล่ออกจากสังคมนั้นให้ไปอยู่ที่อื่นค่ะคุณผู้ฟังคะกระสือไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยมาเลเซียก็มีเหมือนกันสำหรับพูดผีประเภทนี้ฮันตูปีนังกาลันคือชื่อที่ชาวมาเลย์ใช้เรียกปีศาจจอมตะกละตามความเชื่อของพวกเขาซึ่งลักษณะทางกายภาพตลอดจนพฤติกรรมล้วนต้องตรงกันกับกระสือไทยไม่ผิดเพี้ยนเลยนั่นคือเป็นผีผู้หญิงที่ออกหากินในเวลากลางคืนโดยมีแต่หัวกับไส้เปล่งแสงสว่างเรืองรองล่องลอยอยู่ในความมืดอาหารที่โปรดปรานก็คืออาจมเลือดแล้วก็ของสดของคาวเป็นผลพวงมาจากการคลอดลูกหากมีโอกาสก็จะเล่นงานเด็กค่ะซึ่งชาวมาเลย์ก็ต้องป้องกันด้วยการตัดกิ่งน้ำเอามาสะสมเป็นเครื่องกีดขวางหรือไม่ก็ผูกเบ็ดตกปลาแขวนไว้รอบบ้านยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังต้องใช้เวทมนต์คาถาเสกเป่าเจิมหน้าทารกอีกต่างหากคือสรุปแล้วฮันตูปีนังกาลันกับกระสือก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยกระสือไม่แพร่ระบาดกระจายเชื้อสายปีศาจลุกลามกว้างขวางออกไปเหมือนพวกผีดูดเลือดหรือว่าแวมไพร์ของฝรั่งแต่ว่ามันสิงสู่อาศัยร่างไหนมันก็จะอยู่ไปจนกระทั่งเจ้าของร่างนั้นแก่เฒ่าชราหมดอายุไขแต่นั่นไม่ใช่วาระสุดท้ายของมันค่ะเพราะว่าก่อนตายผู้ที่มีวิญญาณพูดร้ายอยู่ในตัวจะต้องถ่ายทอดให้กับคนอื่นมารับช่วงต่อไปอย่างเรียบร้อยแล้ววิธีการถ่ายทอดก็คือการบ้วนน้ำลายใส่ให้ลูกสาวหลานสาวหรือใครคนใดคนหนึ่งรับมรดกบาปเป็นทายาทกระสือแทนสืบไปซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเนื่องจากคนที่เป็นกระสือนั้นลูกหลานมักจะหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้หยิบยื่นอะไรให้ก็ไม่มีใครอยากจะรับคือกลัวกันไปหมดยายแก่กระสือก็เลยมักตายยากลำบากเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถหาคนมาสืบเชื้อสายปีศาจแล้วเจ้าตัวก็ต้องทนทุกเวทนาพยุงสังขารอันผุกร่อนสุดโทมเจ็บป่วยทรมานทรกรรมไปอย่างนั้นเรื่อยไปซึ่งหากหาทายาทกระสือไม่ได้จริงๆทางออกสุดท้ายค่ะคือการเอาน้ำลายไปป้ายให้กับสัตว์เลี้ยงรับไปนั่นล่ะค่ะถึงจะหลุดพ้นจากพันธะที่น่าสยดสยองของวิญญาณร้ายก็ตกตายสิ้นสุดเวรกรรมกันไปและนี่คือตำนานของกระสือพื้นบ้านไทยแล้วก็กระสือที่มาเลเซียค่ะทีนี้มาฟังเรื่องเล่าจากทางบ้านกันบ้างนะคะจาก Facebook ของคนขี้ดื้อกับบักไม้นี่แหละนะคะบอกว่าพี่บีผมมีเรื่องเล่าให้พี่บีฟังครับแต่ว่าผมขอเขียนเป็นภาษาอีสานเด้อครับพี่ต้องพูดเป็นภาษาอีสานด้วยไหมอ่ะเริ่มเลยกันแล้วกัน คือเรื่องของเรื่องเพิ่นบอกว่ามีมือหนึ่งฝนมันตกตามปกติบ้านเฮาถ้าฝนตกก็ต้องมีคนไปหากบหาเขียดมันบ่เนาะลากาคนขี่ดื้อนี่เพิ่นบอกว่าผมก็เป็นผู้นึงละที่เป็นได้หลายๆคนนี่ที่ต้องไปหาไต่กบไต่เขียดไปเรื่อยๆก่อนสิฮอดต้นบักม่วงปลาเป็นบักม่วงปลาต้นหนึ่งเนาะมันเป็นต้นใหญ่แห้งแล้วก็เธอนี่ได้ยินเสียงเป็นเพลงธรณีกันแสงมันดังมาอีกจากหมู่บ้านนึงคุณผู้ฟังคะเพลงธรณีกันแสงจะเปิดก็ต่อเมื่อมีงานศพค่ะหรือว่ามีคนตายเท่านั้นนะคะคนที่เขียนเรื่องนี้มาบอกว่าไปหาส่องกบส่องเขียดแล้วก็ได้ยินเพลงธรณีกันแสงเนี่ยมันดังแว่วมาทางด้านของหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงนะคะแต่ว่าคนที่ไปหาส่องกบส่องเขียดเนี่ยเขาได้ยินเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งนาคือเสียงมันก็ดังลอยมาตามลมเรื่อยๆถูกไหมคะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือในตอนนั้นเวลานั้นไม่ได้คิดอะไรเวลาไปหากบหาเขียดก็ต้องส่องไฟไปคือถ้าสมมุติว่าไฟไปกระทบกับตากบตาเขียดชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นหรือว่าชาวไร่ชาวนาที่เขาออกหาล่าสัตว์อยู่แบบนี้เป็นประจำเขาจะรู้ว่าอันไหนเป็นตากบตาเขียดแต่ก็มีโชคร้ายเหมือนกันแหละค่ะส่องไปโดนตางูนึกว่าตากบตาเขียดแบบนี้ก็มีเหมือนกันในขณะที่กำลังส่องไฟอยู่หากบหาเขียดก็จะจ้องจับตามันไว้แล้วก็จะตรงลิ้วไปหาแล้วก็จับใส่ข้องไปก็ส่องไปเรื่อยๆมันมีจังหวะหนึ่งไฟมันก็ส่องไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้มันแขวนอยู่บนใต้ต้นมะม่วงป่าต้นนั้นค่ะแต่มันไกลเหลือคเนก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรประมาณ40เมตรนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ทันได้คิดก็ส่องไฟไปเรื่อยๆคือกบเขียดแถวนั้นมันเยอะอะไรประมาณนี้จนกระทั่งเดินมาถึงใต้ต้นมะม่วงป่าเดินมาถึงตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันพอถึงใต้ต้นไปตามสัญชาตญาณเนาะก็เลยเงยหน้าขึ้นเพื่อที่จะส่องไฟดูว่ามันเป็นนกหรือว่าเป็นอะไรอยู่บนต้นไม้พอเงยหน้าขึ้นไปแค่นั้นแหละค่ะถึงกับช็อกคนผูกคอตายคุณผู้ฟังคนผูกคอตายค่ะฉี่แทบราดเลยเจ้าของเรื่องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมขาสั่นแขนสั่นไปหมดดีนะผมไม่สลบอยู่ตรงนั้นพอแป๊บนึงวิ่งสุดชีวิตไปหาพ่อที่นอนอยู่ที่เถียงนาพอวิ่งมาถึงก็เลยเล่าให้พ่อฟังจับใจความไม่ได้สับเลยพ่อก็บอกว่าคนน่ะผูกคอตายอยู่ตรงนั้นได้2วันแล้วไม่ได้ยินเสียงเพลงธรณีกันแสงเหรอนั่นแหละเสียงเพลงธรณีกันแสงเปิดออกมาจากอีกหมู่บ้านนึงเป็นเพลงธรณีกันแสงให้กับคนที่ผูกคอตายคนนี้เพราะว่าเขากำลังจัดงานศพกันอยู่หลังจากนั้นก็นอนจับไข้อยู่เกือบอาทิตย์เรื่องของเรื่องที่ไม่รู้ว่าเขาผูกคอตายตรงนั้นก็เพราะว่าคนตายคนนั้นนี่คืออยู่คนละหมู่บ้านกันกับเจ้าของเรื่องนะคะแต่ว่ามีนาอยู่ใกล้กันแถวบ้านเขาอีกอย่างนึงก็คือเป็นคืนแรกด้วยที่เขาสวดศพถ้านับดูแล้วก็น่าจะประมาณ3วันพอดีมั้งที่เขาตายเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ประมาณ10กว่าปีแล้วขออธิบายขยายความนิดนึงที่บอกว่าเขาตายได้3วันแล้วก็สวดศพวันแรกคือผูกคอตายได้2วันคุณผู้ฟังเข้าใจไหมผูกคอตายได้2วันแล้วคนมาพบศพนะคะแล้วก็เอาศพไปทำการตามประเพณีที่หมู่บ้านของเจ้าของศพนี่แหละนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ประมาณ10กว่าปีแล้วคือแถวๆอีสานใต้เรื่องจาก Facebook ของคนขี้ดื้อกับบักใหม่นี่แหละนะคะเป็นเรื่องสั้นๆดีแถมให้ฟังพอเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันนะคะอ่ะขอบพระคุณสำหรับเจ้าของเรื่องนี้ด้วยนะคะถือว่าใครที่ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะช็อกอยู่นานพอสมควรแล้วค่ะเรื่องคล้ายๆกันนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านป้าของบีบ้านกำลังจะสร้างใหม่มันก็มีเพื่อนรุ่นพี่บีนี่แหละผูกคอตายคือไปผูกคอตายในบ้านหลังที่ของป้าบีคือพี่สาวพ่อแกกำลังสร้างยังไม่เสร็จดีหรอกแต่ว่ามีการก่อฉาบกำแพงอิฐปูนอะไรเรียบร้อยแล้วเพื่อนรุ่นพี่อายุมากกว่าบี2ปีมั้งไปผูกคอตายน้อยใจพ่อหรือว่าแม่หรืออะไรนี่แหละบีก็จำไม่ได้เพราะว่าสมัยนั้นอายุประมาณ13 14ปีนะคะแล้วมันมีผู้ชายอีกคนนึงเป็นคนในหมู่บ้านหากินเก่งมากว่างั้นเถอะก็ไปหาจับกบจับเขียดไปหาอะไรตอนกลางวันนะคือฝนมันตกก็ไปหาพวกตั๊กแตนก่อน ก่อนที่จะไปหากบหาเขียดคือเขานัดกันไว้นะคะแล้วก็เดินผ่านบ้านหลังนี้เขาก็เห็นเชือกเชือกมันผูกอยู่ด้วยความที่เป็นเด็กอะค่ะอยากรู้อยากเห็นก็เห็นเชือกมันผูกอยู่ก็เลยเอาหัวไปยื่นขึ้นไปบนหน้าต่างโอ้ลิ้นจุกปากเลยผูกคอตายอยู่ในบ้านที่กำลังสร้างใหม่นี่เป็นเรื่องจริงนะถึงกับสวอยกันไปเลยทีเดียวนะคะบีก็เลยพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อให้ไม่ใช่ผีก็ตามมันก็ต้องมีช็อกกันบ้างแหละนะคะวิ่งหน้าตั้งสับตีนแตกกันเลยทีเดียวขอบคุณเจ้าของเรื่องอีกครั้งนึงค่ะมาฟังเรื่องเล่าทางบ้านอีกเรื่องนึงกันนะคะเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาจากน้องหนุ่ยศรีราตรีค่ะบอกว่าสวัสดีคุณบีผมชื่อหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยที่คุณพ่อคุณแม่ยังคงแข็งแรงอยู่ย้อนกลับไปสักประมาณ30ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณหนุ่มขออภัยค่ะคุณหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณป.1แล้วเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่เขาเล่าว่าปีนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวพ่อกับแม่ได้ไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ต้องนอนประจำอยู่ที่ทุ่งนาที่นั่นเลยจนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จซึ่งมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนเดือนหงายหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จพ่อกับแม่ก็กลับมาบ้านเพราะว่าจะมาเอาน้ำดื่มแม่ก็ขนเอาพวกกระติกน้ำพวกแกนลอนเปล่าๆพ่อก็สะพายแบตเตอรี่ขึ้นบ่าแล้วก็เอาฝกโคมไฟคาดหัวเดินนำหน้าลงเรือไปคุณแม่เองก็นั่งคัดท้ายส่วนคุณพ่อก็นั่งอยู่ที่หัวพายเรือไปตามแม่น้ำชีเพื่อที่จะมาจอดอยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัดแล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านในช่วงหนึ่งที่พายมาพ่อบอกว่ามันมีเรือลำหนึ่งพายสวนกันไปพ่อกับแม่คือพายเรือเรียบฝั่งทวนน้ำอีกลำนี่คือพายล่องลงมานะคะด้วยความที่เดือนมันหงายสว่างแบบนั้นแล้วก็แสงไฟจากแบตเตอรี่ก็เลยทำให้พ่อจำรูปลักษณ์ของคนคนนั้นได้แต่ทันใดแม่ก็ชิงเอ่ยปากถามออกไปว่าจะไปนอนนาหรือว่าจะไปหาปลาละลุงแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบค่ะคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนตะโกนถามลุงที่พายเรือผ่านมานะคะส่วนพ่อนะเนี่ยก็ทำเสียงกระแอมเบาๆในคอแบบ ประมาณนี้คือเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เป็นการเตือนอะไรสักอย่างนึงอีกประมาณไม่ถึง2นาทีค่ะคุณผู้ฟังไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำก็มีเรืออีกลำนึงพายสวนลงมาอีกทีนี้พ่อไม่ฟังเสียงละชิงถามแม่ก่อนเลยว่านี่แม่มึงแกเอากระติกน้ำมาหมดไหมส่วนแม่ก็ตอบมาว่าก็พ่อเป็นคนเตรียมเองยังจะมาถามอีกพ่อก็เลยเงียบอีกอึดใจพ่อได้ยินแม่พูดขึ้นมาว่าเอ้าเรือลำนี้มันสวนเราลงไปแล้วทีนึงนี่เท่านั้นละค่ะพ่อกับแม่จ้ำอ้าวพรวดไม่ฟังอีราค่าอีรมอะไรทั้งนั้นจนมาถึงตรงข้ามหน้าวัดพ่อกับแม่ก็ต้องพายเรือข้ามฝั่งมาที่ท่าน้ำกำลังจะเบนหัวเรือเพื่อข้ามฝั่งไฟแบตเตอรี่ที่หน้าผากก็ส่องไปเห็นเรือลำนึงกำลังพายล่องลงมาเท่านั้นแหละพ่อก็รีบคัดหัวเรือรีบข้ามฝั่งไปอย่างรวดเร็วแม่ก็เลยเอ็ดต่อว่าพ่อทำอะไรล่ะทีนี้เดี๋ยวเรือก็คว่ำอรอกยิ่งหนาวๆอยู่ไม่อยากเปียกนะอันนี้พ่อกับแม่เขาทะเลาะกันคือพ่อกับแม่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะพอแม่พูดจบแกก็เลยทักดังขึ้นมาอีกเอ้าเรือลำเก่าอีกแล้วพายขึ้นมาตอนไหนอีกล่ะทีนี้ไวจังเลยพอหัวเรือถึงท่าน้ำเสร็จพ่อก็รีบเอาโซ่ที่อยู่เรือคล้องกับหลักไว้คว้ากระติกน้ำได้คว้าแขนเมียได้เดินลิ้วๆกันไปเลยพอถึงบ้านพ่อก็ต่อว่าแม่เป็นการใหญ่เลยนะคะเพื่อนบ้านใกล้ๆก็รีบพากันตกอกตกใจเสียงเอะอะโวยวายนึกว่าผัวเมียตีกันคนนึงไม่อยากให้ทักมึงยังมาทักมาพูดอยู่ได้มึงรู้ไหมว่าเรือที่มึงเห็นน่ะเป็นเรือใครแม่ก็เลยถามพ่อว่าเอาแล้วเรือใครล่ะพ่อก็เลยตอบว่าก็เรือคนที่เขามาใส่เบ็ดราวเบ็ดมันติดหินมันก็เลยมุดลงไปในน้ำไปปลดเบ็ดแล้วมันก็จมน้ำตายนั่นไงพอได้ยินแค่นั้นแหละแม่ถึงกับร้องเสียงหลงก็เลยเป็นอันว่าคืนนั้นนอนที่บ้านตามระเบียบค่ะแต่กว่าจะนอนได้นี่ก็เล่นเอาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเพราะว่าพี่ป้าน้าอาบ้านใกล้เรือนเคียงมากันเต็มบ้านไปหมดเรื่องก็มีประมาณนี้แต่มีอีกหลายเรื่องเดี๋ยวทยอยส่งมาให้เล่าขอบคุณน้องหนุ่มน้องหนุ่ยศรีราตรีด้วยนะคะหรือว่าคุณหนึ่งนั่นเองเรื่องสนุกดีนะบรรยากาศแบบริมน้ำชีสมัยก่อนเนาะคือย้อนกลับไป30ปีคุณผู้ฟังมันจะมืดแค่ไหนมันจะป่ารกแค่ไหนคุณผู้ฟังลองคิดออกก็แล้วกันเพราะว่าต่างจังหวัดอยู่บางพื้นที่นะคะณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เจริญอะไรมากมายนะ เท่าที่บีกลับไปบ้านบีก็ต้องข้ามแม่น้ำชีมันก็ยังมีวิถีชีวิตเดิมๆคือการหาปลามีการพายเรือมีการอะไรกันอยู่เหมือนกันนะคะ ฟังเรื่องผีสางคางแดงกันไปแล้วทีนี้มาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมกันบ้างนะคะเป็นเรื่องของคุณสุวีนาค่ะส่งเข้ามาให้บีได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันทางพระเจอผีเพื่อที่จะเป็นธรรมทานเตือนใจคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะเรื่องของเรื่องคือคุณสุวีนาบอกว่าฉันแต่งงานกับสามีแล้วก็อยู่กินด้วยกันมาประมาณ20ปีแล้วทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเท่านั้นไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านส่วนสามีรับราชการอยู่ในตัวจังหวัดก็มีลูกรวมกัน4คนพอลูกๆโตขึ้นจนไปโรงเรียนกันหมดแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเวลาลูกเต้าไปโรงเรียนแล้วก็เวลาที่สามีไปทำงานนี่มันช่างเงียบเหงาซะเหลือเกินน่าจะหางานอะไรมาทำค่าเวลาแก้เหงาบ้างพอคิดได้แบบนั้นแล้วในที่สุดก็เลยตัดสินใจที่จะเลี้ยงกบเพราะว่านอกจากจะช่วยแก้เหงาได้แล้วยังสามารถที่จะจับขายเพื่อหารายได้พิเศษเข้าบ้านอีกด้วยพอคิดได้แบบนั้นคุณสุวีนาเล่าว่าก็เลยจ้างคนมาขุดบ่อเพื่อที่จะเลี้ยงกบโดยเอาดินที่ขุดขึ้นมาแต่งรอบๆบ่อทำบันไดเดินลงไปจนถึงก้นบ่อเอาไม้ทำแพให้กบได้อาศัยขึ้นมาเกาะแล้วก็สำหรับให้อาหารด้วยนะคะคุณสุวีนาให้เขาขุดหลายบ่อเพราะว่าบริเวณบ้านกว้างขวางพอสมควรการขุดบ่อทำบ่อไม่ยากเพราะว่าในท้องถิ่นนี้มีคนเลี้ยงกบอยู่หลายรายแล้วก็อาศัยดูแบบของคนอื่นกันได้นะคะรวมทั้งวิธีการเลี้ยงก็ถ่ายทอดสู่กันได้คือไม่มีใครห่วงวิชาอะไรกันทีนี้เมื่อขุดบ่อเสริมแล้วก็เตรียมบ่อเรียบร้อยแล้วก็เลยจ้างเด็กชาวนาชาวไร่ใกล้ๆบ้านนั่นแหละให้ไปจับลูกกบตามหนองน้ำมาใส่บ่อคือเด็กพวกนี้ก็เก่งอยู่แล้วเขาจะรู้แหล่งธรรมชาติก็เลยจับมาขายให้เป็นร้อยๆตัวแล้วก็จับมามีปลามีอะไรด้วยนะคะคือเอามาเป็นอาหารให้กับกบคือสับให้ละเอียดเป็นอาหารให้กับลูกออสเวลากลางคืนก็เอาไฟนีออนเปิดล่อเอาไว้เหนือปากบ่อเพื่อล่อแมลงสำหรับเป็นอาหารให้กบจะได้ไม่ต้องเปลืองอาหารพอเลี้ยงกบก็เลี้ยงแบบง่ายๆแล้วก็อาศัยธรรมชาติช่วยแบบนี้ก็เลยทำให้ไม่ต้องเสียเงินเยอะแถมยังเพลิดเพลินเป็นงานอดิเรกไปด้วยแล้วก็ยังเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายพอเมื่อกบโตก็เลยไปติดต่อกับแม่ค้าในตลาดมาซื้อเหมาในระยะนั้นเขาให้กิโลกรัมละ18บาทคือถ้าขายคละกันถ้าหากว่าคัดให้ก็จะเหลือก็จะเป็นกิโลกรัมละ25บาทคือการขายกบนี้ทำให้ได้กำไรพอสมควรคุณสุวีนาบวกลบคูณหารเนี่ยโอ้โหได้เยอะมากเหมือนกันเวลาที่แม่ค้าเข้ามาจับกบนะคือเขาจะหักกระดูกตรงเอวของมันเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระโดดหนีไปได้ต่อมาแม่ค้ากบเจ้าประจำได้บอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณสุวีนาจับกบแล้วต้องหักเอวเอาไว้ให้เขาเลยนะคือเขาจะให้เงินเพิ่มอีกซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรนักคุณสุวีนาก็เอาง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคือเห็นแก่เงินบาท2บาทเท่านั้นเองคือถ้าดึงหนังลอกออกไปด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ส่งร้านอาหารได้เลยก็เพิ่มให้อีก8บาทรวมกันก็10บาทต่อ1กิโลกรัมสมมุตินะสมมุติว่าคละกันกิโลกรัมละ18บาทบวกการหักเอวบวกการลอกหนังกบรอแม่ค้าได้ไป28บาทต่อกิโลถูกไหมถ้าหากว่าคัดให้เขากิโลกรัมละ25ก็บวกไปอีก10บาทเป็น35บาทซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยในตอนนั้นความคิดของคุณสุวีนาคือเป็นแม่บ้านก็เข้าครัวอยู่แล้วไอ้เรื่องหักเอวกบไอ้เรื่องลอกหนังกบมันง่ายมันทำได้สะดวกด้วยความละโมบโลภมากก็เลยทำให้หน้ามืดตามัวไม่คิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรอีกแล้วทั้งที่ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องทำร้ายหรือว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกกบเหล่านั้นเพราะถึงจะไม่ทำอย่างนั้นก็มีกินมีใช้สบายอยู่แล้วแล้วก็ความคิดที่ว่าจะเลี้ยงกบพอให้เป็นงานค่าเวลาแก้เหงาก็เลยถูกเจ้าความโลภกับเงินบาท2บาทหรือว่าเงิน10บาทนี่แหละค่ะเข้าครอบงำก็เลยรับปากว่าจะจับกบที่จะขายให้เขาแล้วก็หักเอวหมดทุกตัวอย่างหน้าตาเฉยพวกกบพอรู้ว่ากำลังจะถูกจับตัวนั้นมันก็จะกระโดดหนีลงจากแพทันทีแต่ก็ไม่พ้นมือของคุณสุวีนาไปได้เพราะว่าคุณสุวีนาเองก็จะใช้สวิงยาวๆตักช้อนขึ้นมาได้อยู่ดี เมื่อจับตัวได้แล้วก็จะหักเอวของมันทันทีโดยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดนะว่ากบมันจะเจ็บปวดรวดร้าวสักเพียงใดไม่เคยนึกสงสารมันด้วยอยากได้เงินเพิ่มอีกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมาเริ่มรู้สึกถึงบาปกรรมก็เมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะหวนนึกถึงแววตาท่าทางที่น่าสงสารของกบขึ้นมาแล้วมันเศร้าใจทุกทีคือถ้ามันพูดได้มันคงจะร้องขออ้อนวอนชีวิตของมันแต่กว่าจะรู้สำนึกได้ก็สายไปซะแล้วเพราะว่าในเมื่อได้ก่อกรรมทำเวรกับพวกมันไปไม่รู้กี่พันตัวแล้วบาปกรรมก็เริ่มตอบสนองเขาบ้างคือเรื่องของเรื่องวันนั้นคุณสุวีนากับสามีได้ขับรถไปทำธุระที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมกับลูกน้องของสามีอีก3คนรถออกจากบ้านประมาณ2ทุ่มก็นั่งหน้ากับสามีไปซึ่งเป็นสามีเป็นคนขับรถลูกน้องอีก3คนนั่งข้างหลังขณะขับรถไปกับเกือบจะถึงจุดหมายแล้วรู้สึกว่ามันเป็นทางโค้งนะถนนแล้วก็ผิวถนนตรงนั้นคือมันลื่นมากด้วยเนื่องจากว่ามีฝนตกเป็นหน้าฝนฉับพลันทันใดนั้นค่ะรถเกิดลื่นเสียหลักตอนตีโค้งสามีหักพวงมาลัยลงข้างทางรถพลิกคว่ำหลายตลบตัวของคุณสุวีนาเองพุ่งทะลุออกนอกกระจกหน้ารถไปนอนแอ้งแมงสลบอยู่ในท้องนาข้างถนนสามีกระดูกไหปลาร้าหักลูกน้องสองคนบาดเจ็บนิดเดียวเท่านั้นเองส่วนอีกคนนึงหลุดกระเด็นออกจากรถหัวไปกระแทกกับคันนาสลบเหมือนกันทุกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอทันทีวันรุ่งขึ้นก็เลยย้ายไปรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลที่ใหญ่แล้วก็ทันสมัยกว่าในตัวจังหวัดปรากฏว่ากระดูกสันหลังของคุณสุวีนาเคลื่อนค่ะต้องนอนรักษาตัวอยู่เป็นเดือนกว่าจะได้ออกมารักษาตัวต่อที่บ้านส่วนลูกน้องของสามีคนที่สลบเหมือนคนที่สลบเหมือดนั้นเนี่ยนะคะคือหัวไปชนกันกับคันนาปรากฏว่าเสียชีวิตเพราะกะโหลกร้าวแล้วก็สมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนกระทั่งปัจจุบันนี้คุณสุวีนาเล่าว่ายังมีความทรมานจากอาการปวดหลังอยู่คือมันปวดตรงกระดูกสันหลังบริเวณเอวลงมาจนถึงก้นกบตลอดต้นขาเป็นระยะบางทีปวดมากจนถึงกับต้องนอนเฉยๆลุกเดินเหินไปไหนก็ไม่ได้คือมันปวดทุกวันปวดเป็นพักๆไปรักษากับหมอกระดูกที่ไหนก็ไม่หายต้องกินยาทุกมื้อแทบจะแทนอาหารเลยก็ว่าได้มันปวดไม่เลือกเวล่ำเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนยิ่งอากาศหนาวแล้วเราก็ยิ่งปวดมากคือมันเป็นความทุกข์ทรมานที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะบรรเทาเบาบางแล้วก็หายลงไปได้เชื่อเหลือเกินว่ามันน่าจะเป็นบาปกรรมที่มันตามมาสนองแล้วมันช่างจะเป็นเหมือนกันกับตอนที่คุณสุวีนาบอกว่าฆ่ากบหักเอวใช่แน่นอนเพราะว่าหักเอวกบนั่นแหละก็เลยต้องมาทุกข์ทรมานแบบนี้อย่างเดียวกันกับพวกกบเหล่านั้นที่เคยได้รับจากน้ำมือของคุณสุวีนาทุกวันนี้อาการก็ยังไม่หายขาดแต่ก็ยังหมั่นทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่เคยติดหนี้บาปเขาไม่ได้หวังว่าผลบุญจะทำให้หายจากอาการบาดเจ็บหรือว่าอาการเจ็บป่วยแต่อยากจะไถ่บาปให้มันเบาบางลงทีละน้อยทีละน้อยเพื่อจะได้ทุเลาเบาบางลงไปได้บ้างและอาจจะหมดเวรหมดกรรมกันไปสักวันนึงข้างหน้าคุณสุวีนาเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของบาปบุญคุณโทษนั้นว่ามีจริงเรื่องแบบนี้บอกกันปากต่อปากคงไม่มีความหมายอะไรนอกจากจะได้ประสบเข้ากับตัวเองอย่างคุณสุวีนานี่แหละถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วสำนึกหรือว่าคิดได้ยังไงก็ขออนุโมทนาด้วยเลิกก่อกรรมทำเวรซะทีเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมเหมือนอย่างที่คุณสุวีนาประสบอยู่นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมหนียังไงก็หนีไม่พ้นค่ะหนีเจ้าหนี้ยังมีโอกาสหนีพ้นหนีคนที่เป็นแฟนเก่าไม่อยากเจอหน้าก็ยังหนีพ้นถูกไหมคะแต่กรรมหนีไม่พ้นค่ะถามว่าคนที่ทำความชั่วเยอะๆทำกรรมไว้เยอะๆในชาตินี้ทำไมชีวิตเขาสุขสบายทำไมชีวิตเขามั่งมีร่ำรวยเงินทองเราไม่รู้หรอกค่ะกี่ภพกี่ชาติเขาเคยได้ทำเขาเคยทำบุญเขาเคยมีวาสนาบารมีอะไรสั่งสมมาแล้วกรรมเก่าที่มันเป็นกรรมดีบุญของเขาบารมีของเขาที่สั่งสมมายาวนานเหมือนกันนะคะมันก็มาส่งผลให้เขาได้รับในชาตินี้ก็เลยทำให้ชีวิตเขาสุขสบายร่ำรวยแต่อย่าลืมนะกรรมไม่ดีมันก็ไม่โกงนะคะมันยังคงอยู่ค่ะเพียงแต่รอเวลาที่จะเอาคืนแค่นั้นเพราะเขายังตามไม่ทันบุญเขาเยอะบุญเก่าเขาเยอะก็ยังคุ้มหัวกะลาเขาไว้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะอย่าประมาทแม้เศษเสี้ยวกรรมนิดเดียวเท่านั้นแต่ส่งผลมหาศาล ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีประจำวันนี้ด้วยนะคะหมดเวลาของบีแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีหรือใครที่อยากจะเป็นเพื่อนกันกดถูกใจที่แฟนเพจบน Facebook พระเจอผีแอดไลน์มาพูดคุยกันแบบส่วนตัวที่ ID มีแอดนำหน้านะคะพระเจอผีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ